ख्याल रखिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज, चौथा महीना लगने से पहले या इसके बाद दुआ और आमाल में मजीद इजाफा कर दे। अब फोर्थ मंथ में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि चौथे महीने में रूह डाली जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा माँ के पेट में होता, सही बुखारी की रिवायत है, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, सरसरी तौर से रख रहा हूँ, बच्चा माँ के पेट में होता है 40 दिन 40 दिन और 40 दिन, 40 40 एंड 40 हुए कितने मंथ्स, 4 मंथ, या अप्रोक्सीमेटली 20 वीक्स, अगर वीक्स का हिसाब लगाए, डॉक्टर वीक के हिसाब से चलते हमारे पास, कि 20वां हफ्ता चल रहा है ना, 40वां प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड होती है उससे पहले, जो भी बहरहाल वीक से हम लोग चलते हैं, कितने वीक हुए बहरहाल, तो 20 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, 4 मंथ जिसको मैं कहूँगा, 4 महीने, इस महीने और इस वक्त से थोड़ा पहले या इस वक्त के बाद आपकी दुआएं और आमाल में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक, बुखारी की रिवायत के मुताबिक, 40 40 से 40 दिन होने के बाद एक फरिश्ता आता है और कहता है, रब कितना रिस्क लिखूं, अल्लाह ताला कहता है इतना रिस्क लिख, समझा, तो ए रब कितना रिस्क लिखूं, वो सवाल करता है। दूसरा वो कहता है, ए रब इसकी मौत का क्या मामला है, कैसे कहाँ कैसे मरेगा, वो लिख दिया जाता है, और ये नेकबख्त होगा लिख दिया जाता है या बदबख्त होगा लिख दिया जाता है। 4 चीज़ें आपके राइट, आप तो और इंक्रीज हो जाना चाहिए आपके अमाल, चौथे महीना आते ही, आने से पहले ही आते ही, और इसके बाद वाले महीने में, चूँकि अब बच्चे में रूह फूंक दी गई है, अब वो खाली गोश्त का लोथड़ा या खून के लोथड़े से बढ़कर इंसान हो गया है, क्योंकि इंसान के लिए ज़रूरी क्या है, जिस्म जान और रूह तीनों चीज़ें मिलकर इंसान बनता है, वरना अगर रूह निकल जाए तो इंसान मैयत बन जाता है, उसको मुर्दा बोलते हैं, इंसान नहीं बोलते, मर जाता है। 4 महीने से पहले का हो तो लोग बोलेंगे खून का एक हिस्सा था निकल गया, जिसमें से ज़ाया हो गया, अगर अबॉर्ट हो गया किसी वजह से, अल्लाह ना करे, लेकिन हो गया, तो अब वो इंसान हुआ मुकम्मल, जिस्म भी है, जान भी है, रूह भी है, और जिस्म और जान पहले से हलचल करता है वो, लेकिन अभी रूह नहीं थी उसमें, अब रूह भी आ गई उसके अंदर, तो अब मामला आपका बढ़ जाना चाहिए। 8वां नुक्ता क्या हम याद रखेंगे, कुरान की तिलावत या सुनने में इजाफा कर दे, खास तौर से 20वीं वीक के बाद। क्यों? तो साइंटिफिकली 20 हफ्तों के बाद बच्चे के कान डेवलप हो जाते हैं, बच्चे कान डेवलप हो जाते हैं, अब वो सुन सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन क्या तोहफा एक माँ अपने बच्चे के लिए दे सकती है, कि उसको उसकी पैदाइश से पहले उसके रब से जोड़ दे तिलावत कुरान की, वो अब सुनता है, वो अब सुनता है अपनी माँ, समझता है, समझता है। मैं दोहरा रहा हूँ, आप बोलेंगे कैसा भी टाइम नहीं मेरे को सब एक्सप्लेन करने का, वरना आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बच्चा माँ की जबान को, बाप के अल्फाज को सुनता है, समझता है, जबान भी समझता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, मुख्तसर बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट यूँ किया गया था कि चाइनीज़ बच्चा पैदा हुआ, जर्मन जोड़े को दे दिया गया, जर्मन बच्चा पैदा हुआ, चाइनीज़ जोड़े को दे दिया गया, दोनों बच्चों की हलचल बंद, क्योंकि जर्मन जोड़े का बच्चा चाइनीज़ के पास है, वो बात नहीं समझता है, जबकि पेट में कुछ और सुन रहा था, पैदाइश का कुछ और सुन रहा है। जैसे ही उसको अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी हरकतें बढ़ जाती हैं, क्यों? तो वो इस जबान को समझता है, चूँकि पहले से सुन रहा था, और उसको कैसा उन्होंने तजुर्बा किया, उसके मुंह में निप्पल दे दिया, निप्पल में सेंसर लगा दिए, अब वो जब चाइनीज माँ बाप बात करते तो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे दूध पीता, और जैसे ही उसको जर्मन अपने माँ बाप के दूध पीने की स्पीड बढ़ जाती है, इससे पता चला कि बच्चा हलचल कर रहा है, मतलब पैदाइश से पहले जो सुनता था, रिकग्नाइज करता था, पैदाइश के बाद वो आवाज़ें नहीं आ रही, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो परेशान है। देखिए साइंटिफिक भी साबित है, तो अपना कुरान की तिलावत करें कसरत से, या फिर तिलावत ना कर सकती हो किसी वजह से तो समा सुने, क्योंकि वो भी सुन सकता है, लेकिन खतरा वार्निंग क्या है मालूम आपको, आप पिक्चर देखे तो वो भी सुन सकता है, आप कुफ्रिया कलमा बोले तो वो भी सुन सकता है, आप गाली दे तो वो भी सुन सकता है, माँ बाप झगड़ा करे तो वो भी सुन सकता है, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, समझ रहे हैं बात को, सुनता है तो कुरान की तिलावत या समा, और ये बड़ा तोहफा एक माँ की तरफ से अपने बच्चे को, कि उसके पैदाइश से पहले उसने उसके रब से उसको जोड़ने की कोशिश की, बड़ी बात है, याद रखिए बड़ी बात है। आइए 9वीं चीज, सब्र करे पैदाइश की तकलीफ पर, ये बड़ी अहम चीज है, सब्र करे पैदाइश की तकलीफ पर, ना शुक्रे कलमात कभी ना निकले। देखिए मुहावरतन कुछ चीजें आप कह सकते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने देखा है ना, काश की मर गई होती, एक अलग चीज है, लेकिन वो ना शुक्रे कलमात नहीं थे, मुहावरतन कहा जाता है कि तकलीफ को समझा, जैसे आपके उसको आया और कहा कि भाई कैसे क्या चल रहा है, तो आप बोलते यार ऐसी तकलीफ है, लगता पहाड़ों के बीच में कुचला जा रहा हूं, लेकिन आप ना शुक्रे कलमात नहीं, अपनी तकलीफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जैजरेट करके, मिसाल देकर, मुहावरतन, समझे आप, लेकिन हकीकतन नहीं होते वो जुमले। तो लेकिन हकीकत में कभी कुफ्रिया कलमात, नाशुक्री कलमात, क्या मुसीबत है, ऐसा ऐसा नहीं कहना, नहीं कहना। आप तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन सब्र से काम ले। बड़ी बात है, याद रखिए, जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है, मेरी बात गौर से सुने हमारी माँ बहन, जब आप लोग, एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो सब्र करे और अल्लाह से अजर तलब करे। आप एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, मेरी बात को गौर से सुनो, एक नई नस्ल को दुनिया में ला रही हो। पता नहीं ये नस्लें कितने जमाने तक इस दुनिया में बाकी रहेंगी। तो ऐ औरत, अगर तुम यहाँ सब्र करोगी, अल्लाह से अजर तलब करोगी, तो इन नस्लों का अजर तुम्हारे नामे अमल में लिखे जाएंगे। सुभान अल्लाह, छोटा मोटा नहीं, नस्लों का, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। तो एक बच्चे की तकलीफ नहीं उठा रही हो आप, एक नस्ल की तकलीफ उठा रही हो आप। तो सब्र भी उतना मजबूत पाए का होना चाहिए, सब्र। छोटी छोटी चीजों पे जजा फजा नहीं, रोना धोना नहीं, परेशान होना नहीं, अल्लाह की नाशुक्रिया नहीं करना, सब्र करना इस नियत से कि अल्लाह मुझे इसका बदला चाहिए। और ये नस्लें जो इसकी पैदा हो, अल्लाह ये नस्लें आगे चले, तेरी तौहीद पर कायम रहे, तेरी इबादत करने वाली रहे, दुनिया के अंदर जो है तेरा नाम लेने वाले रहे। खूब खूब खूब सब, क्योंकि आप एक बच्चे को नहीं, एक नस्ल को दुनिया में लाने का बायस बन रही है। तो काम मिशन बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए सब्र भी बड़ा होगा और अल्लाह से अजर की तलब की जो है नीयत होगी जबरदस्त। जब बात समझे, अब बात ये बात ध्यान में रखी मेरी माँ बहन, तो सब्र करना आसान जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हम जानते